Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız, İtabella'dasınız. Bu hafta İtabella'da Sanremo Müzik Festivali'nden parçalar var. 1948'de Versilya'da tarihi bir yer olan La Campanina'da bir şarkı yarışması düzenleniyor. Bu etkinlikten cesaret bulan Giulio Razzi ve Pierre Bussetti 1951'de ilk Sanremo şarkı yarışmasını, şarkı festivalini Casino Sanremo'da düzenliyorlar. 1951'den 54'e kadar Retarosso'da radyodan yayınlanan festival 1955'te Rai'de yayınlanan bir televizyon etkinliği halini aldı. Eurovision'un Sanremo'dan ilham alarak başladığı söylenir. Daha evvel de bahsetmiştim size. İtalyanlar Eurovision'a pek sıcak bakmazlar. Hatta 1986'dan sonra zaten İtalya tepki olarak Eurovision'a katılmayı bırakmıştır bir süre. Bu festival pek çok İtalyan şarkıcının kariyerinin başlamasına vesile olmuştur, birinci olmasalar bile. Andrea Bocelli, Paola Chiara, Giorgia, Laura Pausini, Eros Ramazzotti, Albano, Giuliana Cinquetti bu isimlerden bazılarıdır. İlk olarak hem 1951 hem de 1952 yılının galibi Nila Pizzi bizimle. 1919 Santa Gata Bolognese doğumlu müzisyen, 1938 yılında başladığı müzik kariyerine asıl şöhreti Sanremo'da yakalayarak devam eder. Neyse, ben çok konuştum, o yüzden iki parça arka arkaya gelsin şimdi. Nila Pizzi'ye 1951 Sanremo birinciliğini getiren Grazie dei Fiori, arkasından da 1952 yılında birinciliği getiren Vola Colomba Açık Radyo'da. Tanti fiori in questo giorno lieto ricevuti, rose, rose, ma le più belle le hai mandate tu. Grazie dei altri li ho riconosciuti, mi han fatto male pure li ho graditi, son rose rosse parlano d'amore, e grazie ancora che in questo giorno tu m'hai ricordata. Ma se l'amore nostro s'è perduto, perché vuoi tormentare il nostro cuore? In mezzo a quelle rose ci sono tante spine, memorie dolorose di chi ha voluto bene, son pagine già chiuse. Con la parola fine. Grazie dei fiori, fra tutti gli altri li ho riconosciuti, mi han fatto male pure li ho graditi. Son rose rosse parlano d'amore. se fossi una colomba, vorrei volar laggiù dove il mio amore, che inginocchiata San Giusto prega con l'animo mesto, fa che il mio amore torni, ma torni presto. Vola, colomba bianca, vola, diglielo tu che tornerò. Dille che non sarà più sola e che mai più la lascerò. Tutte le sere m'addormento triste e nei miei sogni piango e invoco te. Pure il mio vecchio te sogna, pensa alle pene sofferte, piange e nasconde il viso fra le coperte. Vola, colomba bianca, vola, diglielo tu che tornerò. Dille che non sarà più sola e che mai più la lascerò. Grazie Fiori ve Vola Colomba'yı Nila Pizzi'den dinledik. 1951 ve 1952 Sanremo birinciliklerinden sonra şimdi 1954 Sanremo birincisi olan Gino Latilla bizlerle. 1926 Floransa doğumlu Latilla, Giorgio Consoli ile birlikte söylediği son Tutte Belle, Le Mamme del Mondo 50'li yıllara damgasını vurmuştur diyebiliriz. Latilla, dünyanın bütün anneleri güzeldir dediğinde bu dönemde İtalya hala aile idealine körü körüne bağlı bir ülkeydi. Yani kadınlar kendilerini hala öncelikli olarak sadece anne olarak görüyorlardı. Bu da Latilla'yı bilhassa kadınlar arasında bir idol haline getirmiş efendim. Hatta 1950'lerde genç olan herkes 1954'te başarıya ulaşan bu şarkıyı muhakkak hatırlarmış. Şimdi Latilla'ya Sanremo birinciliği getiren Tutte le Mamme'yi dinliyoruz. Quante pene la morbida, ieri, oggi, sempre, per voi mamme non c'è pietà. Ogni vostro bambino, quando un uomo sarà, verso il proprio destino, senza voi se ne andrà. Son tutte belle le mamme del mondo, quando un bambino si stringono al cuore, son le bellezze di un bene profondo, fatto di sogni, rinunce d'amore. Bello quel volto di donna che veglia un bimbo e riposo non ha, sembra l'immagine d'una Madonna, sembra l'immagine della bontà. E gli anni passano, i bimbi crescono, le mamme imbiancano, ma non sfiorirà la loro beltà. Son tutte belle le mamme del mondo, grandi tesori di luce e bontà, che custodiscono un bene profondo, il più sincero dell'umanità. Sopra tutte più bella tu sei, tu che m'hai dato il tuo bene profondo, e sei la mamma dei bimbi miei, e sei la mamma dei bimbi. Gino Latilla'dan Tutte le Mamme radyonuzdaydı. Şimdi sırada 1932 Monopoli Bari doğumlu Franca Raimondi var. 1955'te Rai'nin düzenlediği, yeni sesler için düzenlediği bir radyo yarışmasına katılıp yaklaşık 6500 katılımcı arasından ilk 5'e girmeyi başarmış Raimondi. Ama asıl üne 1956 yılında birinciliğe ulaştığı Sanremo ile kavuşuyor. İşte şimdi Raimondi'ye birinciliği getiren Aprite le finestre. Camları açın. Itabella'da, Açık Radyo'da. La prima rosa rossa è già sbocciata e nascon timide le viole mammole. Ormai la prima rondine è tornata, nel cielo limpido comincia a volteggiare. Il tempo bello viene ad annunciare, aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, lasciate entrare un poco d'aria pura, con il profumo dei giardini e prati in fior, aprite le finestre ai nuovi sogni, bambine belle, innamorate, e forse il più bel sogno che sognate, domani la felicità. Il cielo fra le nuvole d'argento, la luna già fissato appuntamento, aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, festa dell'amore. La la la la la la la la la, aprite le finestre al nuovo sole, sul davanzale un piccolo usignolo, dalla lì tenere le piume morbide, ha già spiccato il timido suo volo e contro i vetri ha cominciato a picchiettare, il suo più bel messaggio vuol portare. primavera, è primavera. Aprite le finestre ai nuovi sogni, alle speranze, all'illusione. Lasciate entrare l'ultima canzone che dolcemente scenderà nel cuore. Nel cielo fra le nuvole d'argento la luna ci ha fissato appuntamento. Aprite le finestre al nuovo sole, è primavera, festa dell'amore. Aprite le finestre al primo amore. Yeni doğan güneşe pencerelerinizi açın. Bu bahar aşk bayramıdır. İlk aşka haydi pencerelerinizi açın diyen Apritele Finestre ile Franca Raimondi radyonuzdaydı. Sırada 1937 Milano doğumlu Giorgio Domenico Guidi ya da bildiğimiz adıyla Johnny Dorelli bizimle. 1948'de Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınan ve burada Nino Dorelli takma adıyla tanınan babasıyla birlikte çalışmaya başlıyor. Arkasından New York'ta kontrbas ve piyano eğitimi alıyor. Bu dönemde bazı televizyon kanallarındaki genç yetenek yarışmalarına katılıyor ve bu sırada Johnny Dorelli adını alıyor. Dorelli San Remo'ya ilki 1958'de, sonuncusu da 2007 yılında olmak üzere 9 kez katılmış. 1958 yılında Domenico Modugno ile birlikte icra ettikleri parçayla birinciliğe ulaşıyorlar. Sözlerini Franco Migliacci'nin yazdığı ve Domenico Modugno'nun bestelediği parça bugün belki de hala en bilinen Dorelli parçalarından bir tanesidir. Çoğu kişinin adını Volare sandığı Nel Blu Dipinto di Blu Açık Radyo'da. Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù, e volavo, volavo felice più in alto del sole ed ancora di più. Mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù, una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, oh, cantare, oh, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. E continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su. Mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu, la tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, oh, cantare, oh, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te. Nel blu dipinto di blu ile Johnny Dorelli radyonuzdaydı. Şimdi 1960 Sanremo'suna gidiyoruz. Renato Reşel tarafından bestelenen ve Dino Verde'nin sözlerini yazdığı az sonra dinleyeceğimiz şarkı 1960 yılında Sanremo Festivali'ni kazandı. Bu şarkı daha sonra pek çok dile çevrildi. Fransa'da Dalida, İngiltere'de Jane Morgan, Estonya'da Quartet Mail of Radio tarafından bu ülkelerin lisanlarında icra edilmiştir. Hatta Japonca'ya bile çevrilmiş. 1936 Campobasso doğumlu Tony Dallara 1957'de çıkardığı Come Prima ile hali hazırda bir şöhret yakalamıştı. Ancak Sanremo ile bunu oldukça pekiştirdi diyebiliriz. Şimdi 1960 Sanremo kaydını dinliyoruz. Tony Dallara Romantica. Con l'orchestra Angelini canta Tony Dallara. Bella, sono l'ultimo poeta che si ispira ad una stella. Bambina mia, sono l'ultimo inguaribile malato di poesia. E voglio bene a te perché sei come me, romantica. Felicità nelle realtà di un'altra età. Tu sei romantica, amica delle nuvole che cercano lassù un po' di sol, come fai tu. Tu sei la musica che ispira la affiderò i sogni miei, perché romantica tu Romantica ile Tony Dallara'yı dinledik. Şimdi 1938 Milano doğumlu şarkıcı, yapımcı ve aktör olan bir başka Tony'ye, Tony Renis'e geçiyoruz. Elio Cesari adıyla da bilinen sanatçı, 1950'lerin ortalarında Adriano Celentano ile birlikte Dean Martin ve Jerry Lewis'ten etkilenerek, biraz da onları andırarak diyelim, çıkış yaptılar. 1958'de Combo Record'da şarkıcı olarak İtalyan ve Amerikan parçalarının coverlarını yayınlamaya başladı. Renis Sanremo'ya ilk kez 1961'de Pozzanghere şarkısıyla katıldı, ama ona birinciliği getiren parça 1963 yılında katıldığı Uno per Tutte oldu. Uno per Tutte ben hepinize tüm kızlara yeterim diyen bir çapkın erkek şarkısı. Şimdi Tony Renis'ten geliyor. Uno per Tutte. Sei quasi fatta per me, dipinta per me, Claudia. Però confesso che tu mi piaci di più, Paola. Di tutte tutto mi va, la la la, sempre. Non so decidermi mai, mi trovo perciò nei guai. Vi penso e vedo cieli senza nuvole e mille mandolini m'accarezzano. Poi apro gli occhi, allora mi accorgo che non c'è nessuno accanto a me. Innamorato di te, desidero te, Laura. Non sono bello però, che colpa ne ho, Giulia. Ho sulla bocca per voi, la la la, baci. Ed io li dedico a chi per prima dirà di sì. Penso e vedo cieli senza nuvole e mille mandolini m'accarezzano. Poi apro gli occhi, allora mi accorgo che non c'è nessuno accanto a me. Innamorato di te, desidero te, Laura. Non sono bello però, che colpa ne ho, Giulia. Ho sulla bocca per voi, la la la, baci. Ed io li dedico a chi per prima dirà di sì. Ed io li dedico a chi per prima dirà di sì. Ed io li dedico a chi per prima dirà di sì. Tony Renis'ten Uno per Tutte'yi dinledik. Bugün Itabella'da Sanremo'da birincilik kazanan şarkılar var. Bu şarkılardan sıradakinin sahibi ise tam 4 kez Sanremo kazanan, 1928 doğumlu ancak 1994'te yaşamını yitiren Domenico Modugno. Modugno, dünya çapındaki ününü az evvel Johnny Dorelli'den dinlediğimiz Volare, yani Nel Blu Dipinto di Blu parçasıyla İtalya'yı Eurovision'da temsil ederek ve üçüncü olarak kazanmıştır. İtalyan müziğinin babalarından biri olarak kabul edilen Modugno, 1966 yılında Giliola Cinquetti ile birlikte Dio Come Ti Amo parçasıyla Sanremo'ya katılarak birincilik kazanmıştır. Aynı yıl katıldığı Eurovision'da ise bu parça İtalya'yı 0 puanla sonunculuğa taşımıştır. Tanrım, seni sevmek kollarında bu kadar mutluluk duymak ya da rüzgar kokan dudaklarını öpmek inanılmaz diyen Dio Come Ti Amo, Domenica Morugno yorumuyla radyonuzda. Nel cielo passano le nuvole che vanno verso il mare, sembrano fazzoletti bianchi che salutano il nostro amore. Dio come ti amo, non è possibile avere fra le braccia tanta felicità, baciare le tue labbra che odorano di vento, noi due innamorati come nessun altro. Dio come ti amo, mi viene da piangere. Non ho provato mai un bene così caro, un bene così vero. Chi può fermare il fiume che corre verso il mare? Le rondini nel cielo vanno verso il sole, chi può cambiare l'amore, l'amore mio per te. Io come ti amo. Dio come ti amo. Dio come ti amo, Domenica Modugno yorumuyla radyonuzdaydı. 1969 yılına gidiyoruz. Sanremo'da 1956 yılı hariç 53-71 arası dönemde her şarkı iki farklı şarkıcı tarafından seslendirildi. 1960 yılının kazanan şarkısı olan Zingara, Enrico Riccardi ve Luigi Albertelli tarafından yaratılmıştır. Sanremo'da Bobby Solo ve Iva Zanicchi seslendirdiler. Bu parçayı ilk olarak yorumlaması teklif edilen Gianni Morandi bu teklifi reddetti ama yine de Bobby Solo için yapılan düzenlemede gitar çalarak katkı sağlamayı kabul etti. Şarkının sözleri bir çingene karakterinin etrafında dönüyor ve umutsuz bir adam ondan el falına bakıp bir aşkın kaderini okumasını istiyor. Biz şimdi Bobby Solo'dan dinliyoruz Zingara. Prendi questa mano, Zingara. Che destino avrò, parla del mio amore, io non ho paura, perché lo so che ormai non mi appartiene. Guarda nei miei occhi, zingara, vedi l'oro dei capelli suoi, dimmi se ricambia parte del mio amore, devi dirlo, questo tocca a te. Ma se è scritto che la perderò, come neve al sole si scioglierà un amore, prendi questa mano, zingala. Conta ormai per me. ...1969 San Ramos'un kazandığı parçayla Bobby Solo Zingara ile radyonuzdaydı. Şimdi 1970 San Ramos'una gidiyoruz. Adriana Celentano ve eşi Claudio Mori'nin performansıyla San Remo Festivali'ni kazandığı Chi non lavora non fa l'amore. Celentano'nun kendisi tarafından Luciano Baretta ve Miki Del Prete ile birlikte yaratılmıştır. Festivalin ardından single yaklaşık 750 bin kopya satmış. Celentano bir röportajında "Festivali kazanmayı asla beklemiyordum ama çok sayıda albüm satacağımdan emindim." demiştir. Şimdi 1970 San Remo birincisi Chi non lavora non fa l'amore radyonuzda. Chi non lavora non fa l'amore, questo mi ha detto ieri mia moglie. Chi non lavora detto ieri mia moglie. A casa stanco ieri ritornai, mi son seduto, niente c'era in tavola. Arrabbiata lei mi grida che ho scioperato 2 giorni su 3 coi soldi che le do non ce la fa più, ed ha deciso che lei fa lo sciopero contro di me. Chi non lavora non fa l'amore, questo mi ha detto ieri mia moglie. Allora andai a lavorare operare. E un grosso pugno in faccia mi arrivò, andai a piedi alla guardia medica, c'era lo sciopero anche dei tramvai. Arrivò lì ma il dottore non c'è, e in sciopero anche lui. Che gioco è? Ma come finisce? finirà. Bravo, va, bravo, va. C'è il caos nella città. Bravo, va, bravo, va. Non so più cosa far. Bravo, va, bravo, va. Se non sciopero mi picchiano. Se sciopero mia moglie dice: chi non lavora non fa l'amore. Dammi l'aumento, signor padrone, così vedrai che in casa tua e in ogni casa entra l'amore, così vedrai che in casa tua entra l'amore. Adriano Celentano, Chi non lavora non fa l'amore ile İtabella'daydı. Şimdi sırada San Roma'ya 15 defa katılan Peppino Di Capri var. Di Capri, 1973'te Un Grande Amore e Niente Più ve 1976'da Non Lo Faccio Più ile iki defa San Remo'da galip gelmiştir. Az sonra dinleyeceğimiz bu oldukça meşhur parça ise İtalyan müziğinin bir klasiği olmuştur adeta. Peppino Di Capri, Temmuz 1939'da Napoli'de doğmuş. Ve daha evvel Napolitanlar vesilesiyle sizlere tanıştırma fırsatı bulduğum harikulade bir sanatçıdır. Şimdi 1973 Sanremo Festivali'nde birincilik kazandığı Un Grande Amore e Niente Più ile Peppino Di Capri radyonuzda. Io lontano da te, pescatore lontano dal mare, io chiedo da bere a una fonte asciugata dal sole. Solitudine, malinconia, i soprammobili di casa mia, qualche libro, una poesia e sul piano una fotografia. Io e te, un grande amore, niente più. Io e te, le nostre corse fin laggiù, là dove c'è scoperta da noi, dove tu mi dicesti vorrei, amore vorrei, stasera vorrei. Notti, notti d'amore, nel silenzio il mio nome, il tuo nome, ma non risale l'acqua di un fiume, e nemmeno il tuo amore ritorna. Solitudine, malinconia, in ogni angolo, in ogni via, ti rimprovero una sola cosa, che potevi almeno dirmi scusa. Io e te, un grande amore, niente più. Io e te, le nostre corse fin laggiù, là dove c'è la campana scoperta da noi, dove tu mi dicesti vorrei, amore vorrei, stasera vorrei.

Toto Cotugno ile bitirelim. Lasciatemi cantare diye bilinen L'Italiano adlı parçasıyla dünyaca tanınan Cotugno tam 15 kez Sanremo'ya katılmış. 1980 Sanremo'su çok da sürpriz isimlere sahip değildi. Ama kazanan olmasa bile bu Sanremo içindeki en önemli gruplardan biri, bir punk grubu olan Milanese Decibel'in ilk defa böyle bir platformda yer alması ve sonraki yıllarda 1980'lerde İtalyan müziğine damga vuracak olmasıydı. Ki onu da bir başka Itabella'da sizlerle paylaşacağım. Ben Cansın Sayesen, Toto Cutugno, Solo Noi ile kapatıyoruz. Hoşça kalın. Bene con te e mi diceva tu sei tutto per me, se non è amore dimmelo tu cos'è. Si addormentava abbracciandosi a me. Mi risvegliava con un bacio e un caffè e poi giocava qui nel letto con me. Se non è amore dimmelo tu cos'è. E poi restava a parlare di noi, solo noi, solo noi. Dimmi che tu mi vuoi, solo noi, solo noi. Il respiro di noi, solo noi, solo noi. Dimmi che nessuno ti ha fatto tremare come tremi con me. Solo noi, solo noi. Le montagne se vuoi, solo noi, solo noi. Prati verdi se vuoi, solo noi, solo noi. Dimmi che non sai stare da sola un minuto se non sei con me. Odio l'aurora, ora che non ci sei. Scende la sera, entri dentro di me. Se non è dolore, dimmelo tu cos'è. Ti penso ancora, ma tu non sei con me.